Ipapatawan mo aking kapangahasan. Ang damdamin ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. Di ka masisi sumakay. maghihintay.